Книга приповідок, розділ 17. Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином, з братами він розділить спадщину. Як горно – срібло, а вогонь – золото, так Господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає. І хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей – сини синів. Слава ж дітей – їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова, тим менше князеві уста брехливі. Гостинець – самоцвіт для того, хто його має. Куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає. Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного 100 ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня? Щоб мудрості купити? Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу. Він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує. Тим-то батько дурного радощів не знає. Веселе серце – ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, щоб скривити стежки правосуддя. Мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи.